zo heette deze. Ja, ik zei over podcast, maar je hebt ook iets meegebracht. Gevoelige Mensen heet dat. Ja. Dat is niet echt een podcast, hè? Nee, dat is een cd eigenlijk zelfs. Het is een hoorspel, een eenmalig hoorspel dus, van iets meer dan een uur. Maar wel het allermooiste audio-ding dat ik ooit gehoord heb. Want die verhalen zijn ongelooflijk van alles wat we nu net gehoord hebben. Ja. En dat is goed gemaakt. Allemaal echt gebeurd. Allemaal echt gebeurd ook. Ja. Maar Gevoelige Mensen is fictie en is vormelijk en ook wel qua verhaal, maar en qua sfeer, dat... Ik heb er bijna... Je wordt er stil van. Ja, dat gebeurt niet zo vaak. Het is door Brakelandse Beelding gemaakt in der tijd. Dat is een theatergezelschap in Leuven. Tegenwoordig heette die het Nieuwstedelijk. Mm-hmm. En het is als een soort improvisatie in een muzikantenstudio begonnen, dacht ik. En gaandeweg is het dan eerst een hoorspel, mm-hmm, audio geworden. En uiteindelijk met video en op theater gezet. Ja. Klopt. Als een echt stuk. Maar het hoorspel op zich staat ook wel gewoon. Je hoeft niet die voorstelling gezien te hebben om dat te snappen of om dat goed te vinden. Je wordt er meteen ingezogen, mm-hmm, al vanaf in het begin. Dit verhaal begint als volgt. Ik heb een auto. Een kleintje maar wel een auto. Het is midden in de nacht als ik ga ophalen. Die het moeilijk heeft. En bang is om alleen te zijn. We besluiten een eindje te rijden samen. Daar houdt hij van. Gewoon wat rondrijden. Nergens specifiek naartoe. Als we plots... We willen net de autostrade opdraaien. Te midden de oprit. Een meisje op de weg zien liggen. Lichaam op de rijbaan. Hoofd op de pechstrook. Onthoofd. Door een doorlopende witte lijn. We parkeren de auto dwars over de oprit. Trekken een barrière op. Leef je nog? Vragen we. Ja. Zegt ze. En dat ze best een eindje met ons mee wil rijden. Waar naartoe? Vraagt K. Nergens specifiek naartoe, gewoon het rondrijden. Ik kijk naar K. Ik zie de tranen in zijn ogen. Eindelijk gebeurt er iets in zijn leven. Waar gaat dit naartoe? Vraag je dan af. Naar de snel. Ja, want ze zitten in een auto. Nu zijn ze met drie, hè, want de personages worden met letters aangeduid. K en S en... En A. En dan komt er ook nog een Y bij. Ja. Waar gaat dit over en waar gaat dit naartoe? Het is een roadmovie, hè? Het is een roadmovie. En het gaat over mensen vinden en weer kwijtraken en iets vinden en iets zoeken en iets... ook weer die zingeving in waarom leven wij, om het met een zware zin te zeggen. Ja, en tasten en zoeken. En mensen die veel voelen. Want dat zeggen ze ook, ze worden dan een clubje genoemd. Ze noemen zichzelf de gevoelige mensen, want zo heet het stuk ook. En dan vragen ze waarom en dan zeggen ze omdat wij veel voelen. Ja. Hoe lang duurt de volledige cd? Een uur, ja. En hoe moet je hem best beluisteren? En aan mij komen vragen. Omstandigheden? Omstandigheden? Ja. In de zetel met je ogen toe, denk ik dan. Of ook in de auto heb ik hem ook wel al een paar keer geluisterd. Dat past ook wel. Want de auto en ook weer een dat is misschien raar, ook een tankstation en een hotel bij een autostrade zijn heel belangrijk in dit stuk. Dat helpt als het ware de roadmovie on the road te gaan beluisteren. Ja. Dat zou ik doen. Het is voor mij ook de stemmen zijn fantastisch. Ja, het is geweldige radio. Mm-hmm. Ja. Gevoelige mensen. Een van de vele tips van Annelies Moons. Ze staan ook allemaal op de site. Hè. Annelies, ik ben heel blij dat je terug bent. Ik ben ook echt en bedankt voor de tips. Bij.